mi, nie tkwij w nich jak pestka w ryśni. Toż to faceta myśli źli, mi umysły tych mi, niepociesznych dusz. Więc wymyślili już kurz, nóż, tuż, biuro, biuro, pusz, łóżko, bukiet, róż, muszkiet, puszkę, szkółkę, perukę, bukę, wieluszkę, w sklepie pietruszkę, awara, dobra, brawa, paragraf, krawat i muszkę, skórz, klamkę, ciuszki, suszki, szkalunki, podarunki, gumki, skance, seanse, tańce, malunki, tunki, kino, mięs, wina, gatunki, kokaina, dres i pocałunki, w kajdanki, firanki, w obrazki, w paski, trampki, laski, minetki, skarpetyki, wletki, karetki, bajki, metki, wlepki, baletki, szalki, baletki, napletki, Nike, już imieniny Majki, która w majtki wkłada sobie nie zapominajki, feki, kikiety, petyka, sowniki, bilety, rety, matanki, blepi, beloty, omlety, berety, tapety, w planety, wentyle, lunety, motyle, rolety, w monety, tony, balony, galony, fotony, warpety i torpedy, kwantowe, wierzę, że szeptym, głowice, widzę głowice atomowe, flety, talony, naloty bombowe, zawodowiec, leon, potem spowiedź, ksiądz powie po słowie i znowu na głowie neon, dron, prom, freon, krom, kom, pląd, to ton, grom, kom, są dron, prom, ponton, dron, na brodzie ma młodzież, życia szponu, kłon, dzwon, zgon. No to czarna odzież.